c'était notre main d'histoire. Tiens. kogoś chwalimy. Tak, wiecie. Aby wyszło im sądzier dole. because that could give it the report to the government. I'm